Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. I don't believe in miracles. I don't believe in miracles. karakteristieke stemgeluid van Colin Blunstone. I Don't Believe in Miracles was dat, uit 1972. En daarvoor Messy Star en Fade Into You. We gaan naar ons eerste onderwerp. Het aantal meldingen en registraties van discriminatie is in 2020 sterk gestegen. Met name discriminatie op grond van herkomst. Dat blijkt uit de publicatie Discriminatiecijfers in 2020, die onlangs werden aangeboden aan de Tweede Kamer. Herman de Bruin in gesprek met Nilsa Pinto namens Radar. Mevrouw Pinto, welkom. Dank u wel. In het blijfsmetterjaar zei ik al, discriminatiemeldingen zijn toegenomen. Heeft dat alleen met Black Lives Matter te maken of zijn er ook nog andere oorzaken? Nou, er zijn inderdaad zeker andere oorzaken. Het was ook een jaar van corona, 2020. Mm-hmm. En we zagen ook naar leiding daarvan dat er heel veel meldingen bij ons zijn binnengekomen van de Aziatische Nederlanders. Ja. Ja, vanwege corona is discriminatie van die gemeenschap ook nog flink toegenomen. Ja, ja. Nou, ze werden regelmatig te maken gehad met negatieve opmerkingen, scheldwoorden, gespuugd op straat. Het gebeurt eigenlijk het hele jaar, elk mm-hmm. jaar eigenlijk. Maar in 2020, vanwege corona, is dat echt toegenomen. En er zijn ook nog heel veel meldingen naar leiding van het coronalied, uitgezonden door Radio 10. Ja. Ja, dat is ook een punt. Daar hebben mensen ook moeite mee, denk ik. Ja, dat klopt. Hè? En op de radio en de mensen horen het. Dat leidt ook tot bepaalde vooroordelen van anderen. En dat kan leiden tot ook de discriminatie van deze, van die doelgroep. Maar naar leiding van dat liedje zijn heel veel meldingen bij ons binnengekomen. Niet alleen bij Radar, maar ook landelijk. Dan hebben we het coronajaar misschien achter de rug. Hebt u het idee dat het minder gaat worden of gaan we alleen maar verder discrimineren? Ik denk dat het verder doorgaat met discriminatie. Dat zeker dit jaar, om een voorbeeld te geven, ook nog in het kader van corona, we merken dat de mondkapjesplicht nog veel impact heeft. Mm-hmm. Want op 1 december vorig jaar werd dat mondkapjesplicht ingevoerd door de overheid. Yeah. Ja, en tegelijkertijd met de mondkapjesplicht wees de regering op de uitzondering op die plicht voor mensen met een medische beperking die geen mondkapjes kunnen dragen. Helaas was dat niet bekend bij veel mensen, waardoor de mensen met chronische ziekte toegang werd geweigerd tot supermarkten, bouwmarkten, scholen, huisartsen, zelfs ziekenhuis. Ja. En in de eerste 5 maanden van dit jaar zijn ook veel meldingen bij ons binnengekomen. Hmm. En natuurlijk denkt veel mensen waarschijnlijk, ja, maar vanaf zaterdag, hè, is dat komt te vervallen. Ja, voor zit ik ook te denken. Nou, dat zal weer gaan schelen, denk ik. Het is, we vergeten natuurlijk dat de versoepeling gaat het eigenlijk voor plaatsen waar de 1,5 meter afstand wel kan gehouden worden. Waar het niet kan, is het nog steeds verplicht om een mondkapje te dragen. Bijvoorbeeld in het openbaar vervoer dus. En binnen gebouwen waar afstand niet gehouden kan worden. Ja, ja. Dus het kan zijn dat toch nog steeds mensen met een chronische ziekte toegang wordt geweigerd tot bepaalde diensten of gebouwen. Ja, en dat valt allemaal onder de discriminatie. Dat valt inderdaad onder de discriminatie, zonder twijfel, op grond van handicap en chronische ziekte. Ja, kunt u er iets aan doen? Want het is een landelijk probleem. Ja, wij kunnen natuurlijk, mensen kunnen bij ons een klacht indienen. Dan gaan we in gesprek met de melders over de discriminatiegrond. En wat wij zouden kunnen doen in overleg, gaan we dan stappen ondernemen. Het kan bijvoorbeeld tot een college voor de rechten van de mens, dat er een proces wordt gestart. Ja. Maar het kan ook dat het kan leiden tot juridische stappen. Dat kan. Het is afhankelijk van de melding en de gesprekken die wij voeren met degene die bij ons een klacht indienen. Als mensen die klacht willen indienen of meer willen weten, kunnen ze bij jullie terecht op de website?

So tell me when you're gonna let me in. I'm getting tired and I need somewhere to begin. And if you have a minute, why don't we go talk about it somewhere only we know? 'Cause this could be the end of everything. So why don't we go somewhere only we know? Somewhere only we know. Al dus Lily Allen en Somewhere Only We Know. En daarvoor uit 1963, Gilbert Bécaud en E. Maintenant. Zometeen, wie denkt er mee naar de Waterweg Cultuurprijs? Dat straks na Simply Red. It brings a tear into my eyes when I begin to realize I've cried so much since you've been gone. I guess I'll drown in my own tears. I'm sitting crying like a child, my pouring tears are running wild. If you don't think you'll be home soon, I guess I'll drown in my own. I'm in trouble, yeah. Drown in my own tears. Oh, don't let me drown in my own tears. I guess I'll drown in my own tears. I know it's true. Into each life, verstandig en gevaarlijk ook. Drowning in my own tears. Simply Red was dat. Ons volgende onderwerp. In 2021 worden 5 stimuleringsprijzen uitgereikt aan cultuurmakers met een veelbelovend voorstel voor een kunst- of cultuurproject in de regio van de Waterweg. Margreet Heuvelman, bestuurslid van Stichting Waterweg Cultuurprijs, is bij Herman de Bruin. Margreet, welkom. Dankjewel. Ja, je bent bestuurslid van de stichting Waterweg Cultuurprijs. Dat is dus een aparte stichting die die prijs toekent. Klopt. Dit wordt de vijfde keer dat we de prijs gaan toekennen. En het is inderdaad een aparte stichting voor. Mm-hmm. En wat is dat voor prijs? Is het een prijs voor een bepaalde cultuuruiting of kan het van alles zijn? Nou, het is dus een prijs die om het jaar wordt uitgereikt en het is voor cultuurmakers met een goed idee. Je kan vanaf 1 juli tot 1 oktober via onze website een plan indienen. Mm-hmm. En daarvan worden 10 mensen worden uitgekozen. En die mogen op de halve finale avond aan de jury hun plan pitchen. Maar en we hebben nu al 3 juryleden. In totaal hebben we 5 juryleden. Ja, maar het is wel de bedoeling dat het uitgevoerd gaat worden daarna. Ja, naast die halve finale waar je dus je plan presenteert aan de jury. 4 krijgen vervolgens van de jury al een stimuleringsprijs. Dat is al €2000 en dan krijg je ook een coachingstraject. Dan weet je al een beetje dat je verder daar kan mee. Juist, ja. Dus dan kan je ook echt al verder met je plan. En dan krijg je ook coaching hoe je dat plan verder kan brengen. Mm-hmm. Eentje is ook nog een publieksprijs. Dus zelfs als je de jury niet kan overtuigen, maar wel het publiek, dan kan je ook nog winnen. En die 5, die gaan weer door naar de echte finale. En in de echte finale is er een hoofdprijs van €5000 en ook weer een publieksprijs. Je hebt het vorige keer ook al gedaan. Kan je een voorbeeld noemen van dingen die uitgevoerd zijn? Vorige keer heeft dus Keit en CFV Vlaardingen gewonnen. Die hadden een idee voor workshops met jonge kinderen op het gebied van technologie en kunst en cultuur. En dat ging vooral over hoe zie je de stad in de toekomst en hoe zou je willen wonen in je stad van de toekomst. Ja. Nou, daar hebben ze een aantal workshops en dan is het uiteindelijk ook een tentoonstelling geworden. Zelfs in coronatijd is dat nog gelukt. Dus dat is wel heel erg leuk. Ja, dat is wel heel... De winnaar die gaat het uitvoeren, maar de anderen die niet gewonnen hebben direct, die kunnen natuurlijk het plan ook uitvoeren. Ja, want je hebt natuurlijk, als je een van de 5 gelukkigen bent, dan heb je sowieso al een bedrag voor je stimuleringsprijs. Dat is wat minder, maar toch, het is toch wel geld. Okay, het is toch geld. En je krijgt een coachingstraject. Ja, dus je wordt ook echt geholpen om verder te komen. Ja, precies. Het coachingstraject, denk dat het heel belangrijk is, want het zijn vaak beginnende kunstenaars. Klopt. Die misschien niet precies weten hoe dat allemaal moet. En dan kunnen jullie daarbij ondersteunen. Ja, klopt. Want wat we merken is heel veel jonge mensen ideeën, maar ook gewoon nieuwe makers bedoelen ook gewoon mensen mee die gewoon misschien al wat ouder zijn, maar nieuw zijn in hun carrière op het gebied van kunst en cultuur. En wat we merken is, die hebben helemaal geweldige goede ideeën, maar bedrijfsvoering, hoe schrijf je een begroting, hoe schrijf je een plan, hoe precies, vertel ik dat? Komt er allemaal bij. Ja. Hoe werkt dat bij een aanvraag doen? Hoe vind ik een locatie? Wat is een goed netwerk? Nou, en daar kunnen wij allemaal bij helpen. We hebben ook een heel groot netwerk in de 3 steden. Dus we kunnen ook altijd helpen van, goh, ga eens met die praten, ga eens met die praten. Ja, precies. Ja. Dus dan kan het plan toch uitgevoerd worden. Ja. Waar kunnen mensen meer informatie krijgen? Want je moet je wel op gaan geven. Ja, vanaf 1 juli kan je je plan al indienen. Dat loopt tot 1 oktober, dus je hebt heel de zomer de tijd. En dat kan op www.waterwegcultuurprijs.nl. We hebben ook nog, dat zal in eind van de zomer september, hebben we ook een ideeënfabriek in elk van de 3 steden. Dus in Maassluis, in Schiedam en in Vlaardingen. Mm-hmm. Waar je ook gewoon langs kan komen en dan helpen we ook met van, goh, is je plan al goed of mis je bepaalde dingen? Okay, of, dus dan begint die begeleiding eigenlijk al. Dus vooraf, voordat je in niet, kan je al langskomen als je het moeilijk vindt om dingen op papier te zetten. En dan precies. Kunnen we al helpen. Ja. En stimuleren om te zorgen dat het wel een concreet plan wordt. Juist. Dat is wel belangrijk, ja. Ja. En zelfs al mocht je dan de prijs niet winnen, dat je dan al een heel goed plan hebt liggen en het wie weet zelf verder kan brengen. Dat kan natuurlijk ook nog. En wie weet hoeveel mooie activiteiten er dan in totaal komen. Ja, want daar is de cultuurprijs voor bedoeld, om meer activiteiten, cultuuractiviteiten in die 3 genoemde steden te organiseren en te laten gebeuren. Ja. Mooi initiatief om dat te doen. Mensen moeten zelf maar even op die website kijken en dan komen ze het allemaal tegen en gewoon je plan indienen en meedoen. Dat is natuurlijk het beste. Ja. Margreet Heuvelman, bestuurslid van de Stichting Waterweg Cultuurprijs. Dank voor het gesprek. Heel veel succes met wie er allemaal mee gaan doen. Hoeveel had je er vorig jaar? 30 inzendingen. Zo, dat zijn er heel veel. Maar dat is uit mijn hoofd. Ja, maar goed, het waren er meer dan 10. Ja. Dat zeker. Nou, laten we hopen dat het weer zo mooi is. Dat en succesvol dat het weer gaat worden. Succes wordt. Dankjewel. blijf bij me en hou me vast zoals een ander dat nooit kan. Want ik heb je nodig voor altijd, want ik hou van jou, zoveel van jou. Hier ben ik, ik leg heel mijn leven in jouw hand en ik geef je de sleutel van mijn hart, gewoon omdat ik van jou. Want jij bent er nu, maar je was er al. Alleen ik zag je niet, oh ik zag je niet. Hier ben ik, ik leg heel mijn leven in jouw hand. En ik geef je de sleutel van mijn hart, gewoon omdat ik van jou hou. Liefde, als dit het is, blijf bij me en hou me vast zoals een ander dat nooit kan, want ik heb je nodig voor altijd, want ik hou van jou, zoveel van jou. Hier ben ik, ik leg heel mijn leven in jouw hand. En ik geef je de sleutel van mijn hart, gewoon omdat ik van jou. Tot middernacht, de late avond, met Bert de Wolf.

to love me a lot. But I panicked as she turned to walk away. As she went out the door, I heard her say, yes, I'm in need of something, but something you ain't got. But I used to love you a lot. I thought she loved me with a love that wouldn't die. And looking at her now, I can't believe she said goodbye. She just left me standing there, I've never been so shocked. She used to love me a lot. She used to love me a lot. She used to love me a lot. She used to love me a lot. Het weerzien van een oude liefde. Johnny Cash was dat. She used to love me a lot. In het kijkdepot Schiedam kun je terug in de tijd dankzij 2000 historische voorwerpen. Herman de Bruin praat met Merel van der Vaart. Ze is conservator stadsgeschiedenis. Welkom Merel. Hartelijk bedankt. Ja. Namens de stadsgeschiedenis, conservator van de stadsgeschiedenis ben je. Ja. Werk je dan ook in een museum? Ik werk bij het Stedelijk Museum Schiedam. Stedelijk Museum Schiedam. En dit depot is een onderdeel van het Stedelijk Museum. Het is onze geschiedeniscollectie. Normaal is een depot de plek die het publiek niet ziet. Nee, dat wou ik dan dikke deuren. Ja, precies. Ja, daar liggen heel veel opgeslagen wat we nooit zien. Nou, meestal zie je het wel heel af en toe. Ja, maar, het wordt wel eens verwisseld. Ja, maar, het zijn inderdaad, het is de grote bulk van de meeste musea. Vaak ligt zo tussen de 90% en 95% van de spullen van een museum in het depot. En een klein deel is dan in tentoonstellingen te zien. Ja. En wij draaien het nu eventjes om. We hebben het depot als het ware verplaatst naar de Havenkerk in Schiedam aan de Lange Haven. Ja. Gigantisch gebouw, maar dat past er niet alles in één keer in. Dus we moeten een beetje roleren, maar in totaal komen daar 5500 objecten van onze geschiedeniscollectie. Die we gaan bekijken en onderzoeken eigenlijk samen met Schiedammers en iedereen die wil. Het is een tentoonstelling en tegelijkertijd mijn werkplek. Onderzoek en tentoonstelling. Dus mensen kunnen het bekijken. Ja. En normaal zien ze het niet, want dat ligt in het depot. Ja. Achter die dikke deuren, zoals je zei. Precies, ja. En nu is het dus openbaar. Ja. Waarom hebben jullie dat gedaan? Er zijn verschillende redenen, maar het belangrijkste is eigenlijk dat het zo lang achter die dikke deuren heeft gelegen en dat het museum niet zoveel geschiedenistentoonstellingen maakte. Mm-hmm. En ook zelf niet de gelegenheid had om zich heel erg in die geschiedeniscollectie te verdiepen. Dus we zijn eigenlijk bezig met een inhaalslag. Zelf ook weer een keer kijken, wat hebben we nou allemaal? Wat hebben we nog niet? Welke thema's zijn misschien gaten? Maar vooral, wat hebben we allemaal wel? En wat weten we daarover? Ja. En wat weten de Schiedammers daarover? Want elke Schiedammer is eigenlijk expert op een gebied. Veel meer expert dan ik op alles zou kunnen zijn. Zeg maar. Ja, je hebt de inwoners van Schiedam nodig om die geschiedenis tot leven te wekken. Absoluut, ja. Ja, ja. Wat kunnen mensen zien? Want ze mogen het komen bekijken, hè? Echt van alles. Van alles, ja. Ja, we hebben een ontzettende diverse collectie. Dat maakt hem ook zo ontzettend leuk. Ik denk dat er echt voor ieder wat wils is. Het wisselt dus ook een beetje. Wat er momenteel vooral te zien is, dat zijn veel dingen die te maken hebben met wat wij dan overheid en handhaving noemen. Dus dat zijn heel veel dingen, bijvoorbeeld van de schutterij. Zo is de collectie begonnen. Maar ook oude brandweerspullen, dingen van de politie. Dingen die te maken hebben met burgemeester en wethouders, andere overheidsfunctionarissen. We hebben ook heel veel bouwelementen momenteel. We hebben wat herinneringsbekers en dat van soort alles dingen. En nog wat. Echt van alles en nog wat. Ja, je zoekt ook verhalen, van achtergrondverhalen van die voorwerpen die er staan. Ja, nou ja, soms weten we bijvoorbeeld niet zo veel over een voorwerp. Er is een stuk gereedschap bijvoorbeeld van een kistenmaker, waarvan ik als conservator ook niet precies weet hoe het gebruikt is. En dan kan dat soms net op een verkeerde manier bijvoorbeeld in elkaar gezet zijn, ooit door iemand. En, ja, en iemand die dat stuk gereedschap kent, die weet precies, maar dat hoort niet zo. En dat hebben we nu al een paar keer gehad. Dat mensen dat zeiden van, ja, maar zo zat het niet in elkaar. Het hing precies andersom. Of het, want ik kan me dit nog herinneren. Ja. Of ik heb hiermee gewerkt. Dus dat is heel belangrijk. Je hebt ook het publiek nodig om het weer te duiden. Absoluut, ja. Ja, ja. Dat is ook belangrijk. Als mensen dat willen bezoeken daar in de Havenkerk, hoe kunnen ze daar terecht? Ze moeten zich van tevoren melden, denk ik? Ja, vanwege nog steeds de coronamaatregelen moeten mensen wel van tevoren een kaartje reserveren. Het is natuurlijk het handigst om dat even goed van tevoren te doen. Dan weet je zeker dat er plek is. Ja, want het is tijdslot. Het zijn tijdslot. Elk kwartier gaat er een nieuw klein groepje mensen naar binnen. Okay. En dan kan je zo lang blijven als je wil. Het is gratis toegankelijk. Je kan ook zeggen dus van ik ga gewoon een paar keer en af en toe een kast bekijken. Dat ja, want het is, wisselt ook mogelijk. Weer. En het wisselt ook weer. Maar het kan ook zo zijn dat als iemand over de Lange Haven loopt en denkt, hey, ik heb nu tijd, dan kan je ook altijd even bijvoorbeeld op je mobiel op onze website kijken en nog ter plekke even reserveren als er ruimte ja, is. Ja, dan kan je alsnog naar binnen als het rustig is. Dat zou kunnen. Een mooi project om dat allemaal te doen. Terug in de tijd in het Kijkdepot in Schiedam. Alles van Schiedam en de Schiedammers worden uitgenodigd om dat allemaal te komen bekijken. En ook commentaar te leveren als dat nodig is. Heel graag. Daar zitten jullie op te wachten. Ja, absoluut. Dat is duidelijk. Merel van der Vaart, conservator van de stadsgeschiedenis over het Kijkdepot. Dankjewel voor het gesprek. If life is a shrine, I hold contempt for the divine. If not for my spine, I wouldn't see it through. Now I like the peaks, I'm waiting for a heart to speak. Ogres and freaks sold love to you. Cause love is you, love is what you put me through. I am lost, you are too. Love is you. One minute you find, then love will go and change its mind. I have lost all this truth, loving you. Thought I had to say something. What I should have said was nothing. Kept it swept under the rug. Man, as I'm in pain, cause I made you sad, and you still don't understand at all. Love is you, love is what I'm going through. I have lost, you have too. Love is you. One minute you fight, then love will go and change its mind. I have lost all that's true, loving you. Dit is De Late Avond. Well, hello there, good old friend of mine. You've been reaching for yourself for so